سورہ یاسین درس نمبر اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون واتخذوا والدي من دون الله سوى الله تعالى آلهة كارسازان لعلهم ينصرون خامخاچ دي امدادكي لا يستطيعون نصرهم طاقت نلري دي امداد كولو دي وهم لهم جند محضرون او دوی دي دا پارا لخکر دي تيار کم خلق چې د غیر الله عبادت کوي کاغه د ځان نه پیر جوړ کړی او داغه مریدانی یا هغه خلق چې غي د دنیا نه تلی او په قبرونو کې خخي او دی ورته را مدد شوی یا د غي د پاره هغه طاقت ثابتای چاغه د قران او د سنت نه او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه دی ندی و ترا مدد شوی الله تبارک وتعالى وی ویني ول سیوا د الله تعالی نه کار سازان سده پاره نیولې چې د دې امدادو کی الله تبارک وتعالى وی لا یستطيعون نصره طاقت نه لري د امداد کولو د دې یعنی دا موریدان او تابعدار خلق تخپل پیرانو د فاره سدی یو قسم لدی لخ کر دے هغه به سه امدادو کی نو فرمای و هم لهم جند محضرون او دوی د دې د پاره لخ کر د تیار دوی امداد کوي کو څوک ته شال اوچت کی او جندتی لری کی نو یاله شال او تختو ال شال وسوځو الله جنډای چې کم دی او تختوله نو ته داغه د پاره لخ کاری ته داغه امداد کوي چې شال ته څوک تختې ولی هغه طاقت نه لري چې خپل شال ته منه کی یا جنډه ته څوک تختې ولی طاقت نه لري یا نور څه وجه د دې وجه نه حتی دا چې په وخت جاهلیت کې د بنی سلیم قبیله هغه سړی چې داغه نوم غاوی ابن ظالمو او د سلیم قبیله نو او حتی دا چې د دې کم سنمو او دې کم بوت جوړ کړو هغه تبراتلو او دا هغه به الله ته وسیله کاو نو یو ورځ دې راغی او دا سي چې وی قتل نو خوراک مراکه غا بوت تا سنم ته پروت دی نو دې دا سي لري کیناسته د غلې او ګوري چې په دې کې قتل دغه خوراک ته پاره یو ګیدړ راغی چې ګیدړ راغی هغه خوراک پسې چې خوراک یې وکړو نو د بوت ته پاسه خپې اوچته کړه او متیازې شروع کړې چې متیازې شروع کړې نو دوه اول حرکت وکړو چې زه دې وشړم بیا یې سوچ ورته راغی چې یاره موږ دته کارساز وایو موږ دته را الله تبارک وتعالی د هدایت ته پاره د چا زړه او د چا دماغ چې کولاو کی هغه سوچ بیا وکي نو چې څنګه د منډواله سوچ راغی او سوچ یې دا راغی چې آیا دا څنګه رب کیدی شي چې ګیدړ پیدا پاسه میتیا رب یبول ثعلبان براسه لقد ظل من بالت علیه الثعالب هغه څنګه رب کیدی شي چې ګیدړ راځي او په هغه باندې میتیازې کوي او هغه چې کم دی نو ځان نشي بچ کولی نو دا خو ډیر ذلیله دی لکه ظلمن بالت علیه ثعالب دا خو ډیر ذلیله دی چې ګیدړ پې امتیازې کوي نو دی به زما سه امدادو کی او ماله به سرا کی فلو کان ربا کان یمنع نفسه فلا خیر فی ربا نعته المطالب کچر دی رب وې خو ځان نه به دا ګیدړ منې کړی و کنه نو چې ځان نه ګیدړ منه نکړې شو نو دغه سړی په دغه ټیم کې سوچ راځي وی برعت من الاسنام فی الارض كلها وی ز بیزار شوم د ټولو ترګاونو نا په دنیا کې برعت من الاسنام فی الارض كلها امنت بالله الذي هو غالب او ایمان مراوړو پاغه الله تعالی باندې چې هغه پچا کمزور نه دی او لړ نبی علیہ السلام څنګه او کیسه ورته وکړه وې زه خو ایمان راړم نبی علیہ السلام ورته وینم نه څه دی وې نوم مغاوی ابن ظالم دی وینا نن نه پس بستا راشد ابن عبد الله نومي یا راشد ابن عبد الرب ابن عبد الرب ستا بچ کم نه نو ده نومي نو نومي ولهم دا کې خوده دا او بیا ډیر کله کله مجاهدی بیا په اسلام کې او دارنګې په دین کې چې کم دې مړانی کړی دي نو د دې وجنه چې ته خدمت کوي او تا ته محتاج دي هغه څنګه ستارف کیږي شي ته د لپاره لخر حاضر شوي او هم لهم جند مهدرون قران څومره کله بیان کوي خو افسوس دي چې زمونږ په معاشره کې د قران خلکو ته په حق طریقه باندې بیان شوی نو خلق په پوښو چې خو بيوي خو په زبالو ما شالونه خو لزه د دکان نه خل مروړم او دا رنګي جنډي خو په زلګو ما او ګمبتونه خو په ز جوړو ما څنګه زما الٰه کې دي شي الٰه خو هغه دی چې وګور دومره لوی آبادی کړی دي چې تا ته وای الٰه خو هغه دی چې ستا صرف په بدن کې وګوره څومره داغه د توحید نخې نخانی دي او الٰه خو هغه دی چې په چا کمزور نه دی په هر چا زورور دی او قدرتونه ښکار دي وګوره څومره قدرتونه د الله تبارک تعالی فلا يحزنك قولهم نو غمجن دي نکي تعالی روي نه دي بد رد دي دي وینا دي یعنی بد رد دي دي انا نعلم منغه خفويغو ما يسرون وما يعلنون پاغه سمانی چې دی پټي او پاغه سمانی چې دی ښکارا کوي غمجن نشي پیغمبره یا هر بیان کوونکی د حق چار سوکته غمجن دي تاسو لنن کی ویناګان د هغه چا چې ترد شرک او اثبات ته توحید کوي او هغه ته بد ردی وی نو دغه بد ردی که کفر کوي که شرک کوي یا د اخرت نه انکار لکه چې څنګه به کو اخرت په کې چاره واستید نو کدا نمونه دروغجن کوي دي دا خبره نو ته چرته خپن شي په دې باندې تخپل کار د دعوت د الله د کتاب خدمت د الله د دین خدمت کوا مخه ته معامله هغه چاته پرېږد چې هغه په پټو په ښکارو باندې پواله زمونږه مقصد د دې درس الله تبارک وتعالى خپويږي زمونږ څه مقصد دی که زمونږه مقصد بیماني الله تبارک وتعالى دنیا او آخرت په زمونږ تباکي او که زمونږه مقصد خلق ته خیر رسولي د الله د وحدانيت مسلې چې په دې معنی ټول خلق پوشي او خلق د هغه خبرو نه بچي چا سبب د علاقت ته د الحمدلله زمونږ د پاره ډېر لوی خیری الله د زړونو په حال باندې هم خبردار دی او ظاهری حالات باندې هم د انسان خبردار دی الله د زمونږ د ننني حالت او ظاهری حالت ټول د الله د رضا مقصد وګرځي او لم ير الانسان وانه ګور انسان انا خلقناه من نطفه منګه پیدا کړی د انسان لره د ساس کی د معنی نه فاذا هو خصيم مبين نو ناسا پا دے جگڑ مار دے اخکاران انسان خپل حقیقت تا نگوری چی دا ساس کی دا منعینا دا دے انسان خلقت چکم دے نو اغا جوڑا ول دا غی نرم و بونا او گورا دی اڈوکو تاو گورا دی رگونو تاو گورا او دا رنگی پا دے کی دننا چستا سمرا اندامون دی یو یو اندام را اخلا پا خپل خپل زیبان او گورا خپل خپل اندام څنګه خپل خپل کار باندې لګیا دی او کار تر کومه پورې چې الله تبارک وتعالى ژوند زمونږ لیکلی تر هغه پورې وګوره د خپې د نوک نواله تر د سر د خطو پورې ستا په بدن کې څومره کار وایي چې کم نه په یو وخت باندې کیږي سوچ پکې جدا کوي نیول پکې جدا کوي تلل پکې جدا کوي خړل پکې جدا کوي لیدل پکې جدا کوي اورېدل پکې جدا کوي د زړه سوچونه د زړه چې کم دی امیدونه دا رنگ نور چې څومره څومره خبرې په یو وخت باندې په یو انسان کې دا چا په دې انسان کې دا طاقتونه یو خدي ته الله دا غي ساس کی د معنی نه آیا دا توقع کې دی شو د دغه ساس کی د معنی نه چې د انسان کې طاقت تفهم او شعور د عقل او شعور د انسان کې طاقت د بحث او د مباحثه د خلقو سره د انسان کې طاقت د خطابت او خطاب او طاقت د بیان دا پکې چا کې خدای دا دا قابلیت پکې چا کې خدای دا آیا دې قابلیت ته سوچ او فکر نه کوي او دا هغه الله تبارک وتعالى په متعلق جګړه جګړمار شوی او جګړه کوي د حق په مقابله کې او جګړه دې حد ته رسول چې الله د مثالونه بیان نه فرمای و ضرب لنا مثلا بیان یې موږ لره مثالونه ونسی خلقه او یې رکو پیدایش خپل لره جوړ خپل لره قال نو دې انسان من یحیی العظام وهی رمیم څوک دې چې دې وکړو کې او وی به دا زر زر شوی الله تبارک وتعالى لمثالونه بیانای الله دې مخلوق غونی عجز او غنو الله دې مخلوق غونی کمزور او غنو چایا دا ریزر ریزه بدن داغه طاقت شته چې بیا به مونږ جون دی کی الله تبارک وتعالى لری مثالونه ها بیانای ها چې او دارنګي الله تبارک وتعالى د پاره مثالونه چې ویرا ته چې کله جج لزی نو ولې ته وکیل نه نیمه نو اې دا مونږ چې اولیاء او لزورې کبرونو لزو او د نیکانو خلقو لزو نو دا خو مونږ د خکس الله ته وکیلان نیو کنه و ظالما الله دې دنیا د جج غونې کو دنیا جج خدا عدالت ته حاته کې دنه چې د دیوال په شا باندې داغه د دیوال په شا باندې سکیږي هغه ته پته نه لګي نو هغه له خوزه کو وکیلان مونږ نیو الله تبارک وتعالى غتا ته د مرای د رب نه نږدې دی او اوري سچ ته وای او اوریدلې سکای ستا په زړه کې دنه چې کمی ارادي هغه سوچ او فکر دی پاغه پو دی او کمی ارادي دی پاغه باندې د الله تبارک وتعالى پو دی نو هغه له مثالونه بیان چې د جج لزه وکیلان نیو مونږ زکه اولیاء کرام نیو یا غله مثالونه بیانای چې هغه عجز او غنی چې هغه څنګه دا زره زره بدن چې کم دی دا ژوندې کی کل یحیی الذی و ورتا ژوندې به کی دی لره هغه ذات انشأها چې پیدا کړی دی لره اول مره اول زل و هو بکل خلق علیم او دا الله تبارک وتعالی په پیدایش باندې پوه دی الله تبارک وتعالى چې څنګه پړومبي زلمان دی پیدا کول کړی دی نه آیا په دوباره باندې الله تبارک وتعالى ته دا پیدا کول د انسان ګران دی سوره روم کې 27 نمبر آیات کې راځي او هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده دا الله شروع کړی دی پیدایش او بیا به واپس کی دی لره او هو اهون علیه او دا آسان ده په الله تعالی باندې الله تبارک وتعالى تسگران دا هغه بدی بیا جون دی کی لکه څنګه چې ډمبی زلمان ته نوی او ستا وجود ها راغه او ته وجود ترا واستې دی دغه رنگي با د قیامت پرز الله تبارک وتعالى ام تا جون دی کی هغه خپل پیدایش معنی پته دا وتا الذی هغه ذات جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې وی ګرځا او ستا د پاره د ونی شنینا اور فإذا أنتم منه توقدون نتاسو نپدغ فإذا أنتم نپدغ وقت تاسو منه توقدون دين أور بلوي الله تبارك وتعالى دپوي دفارا مثال بياني چوغورا أغشنا هنا فدي كي دور دا طاقت تكم زين عربو كي ويو مريخو أو يو عفار دا دوا وني دي أو چكل دي دي يو بالسرا طريقة ولا جوڑي او په هغه طریقه باندې چې کله هغه لرګي د بل لرګي سره داسې یو ځای رګړای کوي رګړای سره چې کم نه نالته ورتا شوړه د واخو یخي او رګړای سره هغه اور پیدا کی اور به تیبل شو الکه زمونږ ملک عام طور د باندې سونی نه پاره اومه خلک وایي چې دا غې نه د اور خو بهر حال په عربو کې د مریخ او عفار دوه نمونه ونی دي چې دا غي نور پیدا کیږي ته کښنه ونه الله تبارک وتعالى د دین د اور څنګه پیدا کړ دا غرانګي الله تبارک وتعالى قدرت لرون کې دي چې تا بیا ا د دې ا زری زری شوی بدن نه بیا راټول کی بیا دې جون دی کی اولیس الذی خلق السماوات والارض ایا نه دی غزاد چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه به قادرین قدرت والا علا پدې خبره ان یخلق مثلهم چې پیدا کی پشاند دی بلا بشکا وهو الخلاق العليم او دا الله پیدا کوونکی پو دی څنګه چې دا غټ غټ سيزونه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی چې هغه اسمانونه دی او دا رنگ زمکه ده نو ته خو وای چې زه الله تبارک وتعالى چې ته د کوم سيز نه پیدا کړې موږ د څه نه پیدا یو کله چې الله پرشتو ته وای چې د زمکه نه خاور راوړی او هغه خاور په سو مرحلو باندې دا غینه الله تبارک وتعالى هغه انسان دا بدن جوړ کو او بیا پکې فوکو او روح پکې راغې الله تبارک وتعالى په حکم سره وګوره دا انسان دا هغه سيز نه پیدا دی چې کوم سيز ستانه غټ دی هغه څه شي دی زمکه او اسماني نه دی الله ستا تخلیک دا زمکه نه کړې دی او د زمکه نه پیدا کړې منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى د دې زمکه نه پیدا کړې په دې کې به واپس ځي سړی واپس شي کنه چې کله قبر کې اوس پاري واپس شي ومنها نخرجكم تارة اخرى او د دې نه به روبا سم تاسو یو ځل بیا سورۃ الطه کې 55 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي نو دا پیدا کول د اسمانونو د زمکو دا خو ستاد پیدایش نه ډیر غټ دی او د زمکه او د اسمانونو پیدایش شته کاله وغواړي د دې پشان نور د دې پشان نور د دې پشان نور د دې پشان نور چې ارس مر غواړي دا غ په قدرت کې اذا اراده شيئا ان يقول له كن فيكون اغا پیدا کول کول شي ته خلا خپل ځان یادای الله د غټ نه غټ سیز چې ستاسو په ذهن کې او ستاسو په عقل کې دی دا غي په شان نورم پیدا کول شي انما امره یقینا حکم د الله تعالی چې دی اذا اراد شيئا کله چې اراده لري دی یو سیس ان یقول له کن فیکون چې وای دی ته چې موجود شه نو موجود شي دا الله غو صرف بس ها اراده قدر لا او چې کله اراده وکي هغه سیس موجود شي فسبحان الذی نفاکته هغه ذات بيدیه ملکوت کل شیئن چې په لاس دغه کې اختیارات تار یو سیز دي چې په قبضه دغه کې اختیارات تار یو سیز دي ویلې ترجون او دی الله ته به واپس کړی شي داود توحید په اخیری کې ذکر کړه چې پاکي وایه د هغه ذات پاک ته د شرک نه پاک ته د کمزورای نه پاک ته د هر قسمه ها د هر قسمه نافوینا الله تبارک وتعالى د الهونا د کار سازانو نه تاسو چې وسره جوړوي د کفر نه د شرک نه د الله تبارک وتعالى فاکته او داسې ذات ته چې داغه په قبضه کې داغه په اختیار کې ها دا ټول اختیارات دي او ټول سيزونه هر یو سيز دا به الله تبارک وتعالى ته واپس کیږي نو د دې وجنا چې کله الله ته واپس ایدا نو په کار دي چې د هغه سوچ او فکر وشي چې آیا زه الله ته واپس کیږم ما د الله د کوم مقصد د پاره را لېګل چې زما واپس کیدل د کامیابی سبب وګرځي نو دغه معنی سوچ په کار دی الله دې د هر چا سوچ دغه طرف ته نصیب کی واتخذو من دون الله الهتن ونیول دي سیوا د الله نه کارسازان لعلهم ينصرون خامخا چې دې امدادو کی لا يستطيعون نصرهم طاقت نلری د امداد کولو د دوی و هم لهم جند مهدرون دادا چې دوی د دې لپاره لخکر دی تیار دا مرید په خپل لخکر دی او دا عبادت کوونکې د غیر الله چې دې په خپل د لخکر دی فالد د بس امدادو کی فلا يحزنك قولهم نغم جند نکی تعالی رد دی بدره دی وینا د دی بدره دی دی ان نعلم ما يسرون من غفویگو هغه معنی چې دی پټای و ما یولینون هغه چې دی اخکار کوي اولم ير الانسان آیا نوینی انسان انا خلقناه من نطفه چې موږ پیدا کړې د لره د ساز کینا فیدا هو خصیم مبین ناسا په دې جګړ مار کارا و ضرب لنا مثلا او بیانې موږ لره مثالونه و نسی خلق او یې خپل پیدایش لره قال من يحيي العظام وهي رميم وای دا انسان سوک دی چې جوندې وکي او ډوکي او وی بدا زره زره شوی قل تورته و یحیی الذی جوندې وکي دی لره هغه ذات انشأها اول مره چې پیدا کړی دی لره اول ځل او هو بكل خلق علیم او دا الله فاریو پیدایش باندې پوه دی الذی هغه ذات جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چ ګرځولې د استاو د پاره د ونې شنې نه نارن اور چ ګرځولې د استاو د پاره د ونې شنې د شنې ونې نه اور فاذا انتم منه توقدون الناس فتاسو د دینه اور بلګ اور بلوي اولیس الذی آیا نه دی هغه ذات خلق السماوات والارض چ پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بقادرین قدرت لرون کې اعلی پدې خبره ان یخلق مثلهم چ پیدا کی پشاند دے بلا بے شک او هو الخلاق العلیم او دا اللہ پیدا کون کے پو دے انما امره یقینا حکم دا اللہ تعالی چ دے اذا اراد شیئا کل چ اراده او کی دی اوسیز ان یقول له کن فیکون نو وی دی کارتا دی سیس تا شا نو موجود شی فسبحان الذی نفاکت اغزاد بیدیه ملکوت کل شیئا چې په قبضه د هغه کې اختیارات تاری او سیز دی په لاس د هغه کې اختیارات تاری او سیز دی ویلې ترجعون او دی الله تبارک و تعالی تبا تاسو واپس شئ صورت کې دلایل نقلیه په واقعات صاحب یاسین بیانول او دریز علی لفظ صحیحه ذکر کړو چې انسانا دنیا ته راتلل په چغری او انسانا دنیا نه دتلل په چغری او انسانا بیا را فاسیدل په قیامت کې دا پچغدی او په اخیری کې داود توحید ذکر کړه او دا وی فرمایل چې هم دغه پاک ذات الله تبارک و تعالی چې دی هغه تب ټول تاسو را جمع کړی شي امتیازات تو صورت واقعات در لګلو د درې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او بیا د هغه په تایید کې هغه سړی چراغ د اړخ د خار د طرف نه نو صورت ممتاز او واقعا د دې درې انبیال علیهم السلام او دا رنگي واقعا دا غسړی چې دا اړخ ته کلی نه راغی او دا رنگي صورت ممتاز او په بیان د شجاعت د دغه سړی چې وګوره څنګه بادر انسانو چې د انبیال علیه صلوات و سلام د پاره د حق بیان شروع کو حتی د شهید کو نو شجاعت دغه انسان نو صورت ممتاز او په بیان د شجاعت رجل مومن او دا رنگي صورت ممتاز او فذكر د نفخه الفناء او د نفخه البعث چې پوکي به والی شي ناسا په دې په میدان کې ولاړی او پوکي به والی شي او دا رنگي د دنیا به فنا شي او بیا بل پوکي چې ولی شي ناسا په دې د الله تبارک وتعالى په حضور کې ولاړی واخره